Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Dzięki nim na drogach ma być bezpieczniej. Od dziś surowsze kary za łamanie przepisów. Bez Koalicji Obywatelskiej i Lewicy u prezydenta na spotkaniu zjawią się przedstawiciele pozostałych partii. Wzmacniacz dla wcześniaka. Innowacyjny pokarm podano noworodkom w szpitalu w Warszawie. Wchodzą w życie ostrzejsze przepisy dla kierowców. Mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nowe prawo obejmie recydywistów, pijanych kierowców oraz uczestników i organizatorów nielegalnych wyścigów. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu lub z zakazem prowadzenia pojazdów będzie można stracić samochód. Recydywiści zostaną pozbawieni prawa jazdy dożywotnio. Jak mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, konsekwencje zaczną ponosić również uczestnicy i organizatorzy nielegalnych wyścigów. Za to wedle nowych przepisów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To jest jasny sygnał dla tych, którzy sobie za dużo pozwalają na drodze. Od tej chwili będą grozić za to surowe kary. Kolejne zmiany będą obowiązywać od 3 marca. Postanowiliśmy rozszerzyć przepis, który dotychczas dotyczył tylko terenu zabudowanego, że tym kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość od 50 km na godzinę, będzie zatrzymywane prawo jazdy. Postanowiliśmy rozszerzyć o drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe poza terenem zabudowanym. Zaostrzenie kar dla kierowców to reakcja rządu na nadal wysoką liczbę wypadków. W 2025 roku doszło do 21 tysięcy takich zdarzeń. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Ani polityków Koalicji Obywatelskiej, ani Lewicy nie będzie na spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem. Karol Nawrocki zaprosił wszystkich na rozmowę o aktualnej współpracy głowy państwa z Sejmem i Senatem. Mam wrażenie, że to zaproszenie to taki rodzaj wezwania na odprawę i otoczenie prezydenta szuka pretekstu, żeby potwierdzić, że Karol Nawrocki jest głową państwa. Mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. No, trochę jest po prostu zapatrzona może w politykę amerykańską. U nas inaczej funkcjonuje konstytucja, inaczej zapisuje porządek rzeczy. Z prezydentem będą rozmawiać przedstawiciele PSL-u, Polski 2050, PiS-u i Konfederacji. Nikt nie przeżył katastrofy niedużego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w północno-wschodniej Kolumbii. Na pokładzie znajdowało się 15 osób. Poinformowały o tym kolumbijskie siły lotnicze, które rozpoczęły poszukiwania po tym, jak jednostka zniknęła z radarów. Samolot należał do państwowych linii Satena. Na pokładzie byli m.in. kolumbijski kongresmen oraz kandydat do Izby Reprezentantów. Nocą miejscami silniejsze opady śniegu, na wschodzie także gołomet. W Karpatach i rejonach podgórskich Karpat opady śniegu mogą być chwilami o natężeniu umiarkowanym i tam powodować przyrost pokrywy śnieżnej. Również w regionie południowo-wschodniej i południowej Polski istnieje możliwość wystąpienia słabych opadów marznących powodujących gołoleć. Na drogach generalnie będzie ślisko, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdyż w nocy temperatura będzie spadać nieco poniżej zera, powodując miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Ostrzegał synoptyk Piotr Mańczak. W Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie po raz pierwszy w Polsce zastosowano do karmienia wcześniaków preparat na bazie mleka matki, tak zwany wzmacniacz. Podano go bliźniaczkom Helence i Weronice. Połączony z pokarmem matki przyniósł bardzo dobre efekty. Pani Magdalena, mama bliźniaczek, szykuje się do wyjścia. Wspomina, że łatwo nie było. W 16-17 tygodniu okazało się, że Helenka troszkę słabiej rośnie. Było duże ryzyko, że mogło jej serduszko przestać bić. Udało nam się dotrwać do 28 tygodnia. W pierwszych dniach życia dziewczynek nie tylko sprzęt odegrał dużą rolę. Ważny był też tak zwany wzmacniacz. To kosztowny preparat na bazie kobiecego mleka. Żywienie takiego dziecka opartego na mleku kobiecym, wyłącznie naturalnym, wzmocnionym preparatem, właśnie takim jak ten wzmacniacz. Profesor Maria Wilińska. Stwarza szansę na szybszą stabilizację metaboliczną, na szybsze zdrowienie, wzrastanie tego dziecka. No i z badań już wiemy, że dzieci nie tylko unikają martwiczego zapalenia jelit, ale mniej chorują na infekcje szpitalne, rozwijają mniej retinopatii wcześniaczych, dysplazję oskrzelowo-płucnych. Bliźniaczki nie są jedynymi, którym preparat podano. W trakcie leczenia jest kolejne dziecko. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, opady śniegu możliwe na południu, na południowym wschodzie i nad morzem. Będzie od minus 8 do plus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Ania Lalka, dobry wieczór. Polskie utwory gram do drugiej w nocy. Audycja Barzancie Serce, a nie tylko ja mam słabość do tego ptaszora. Pierwszy utwór po północy to rok 81, Perfekt i Barzancie Życie. Co oznacza Barzancie Życie z debiutu zespołu Perfekt, no z pewnością z luksusem się kojarzyło, zresztą z tym też kojarzyło się Polowanie na Barzanty, czy też te już wypchane bażanty na kredensach, w moim przypadku babcinych. Z tym trochę wiąże się nazwa Bażancie Serce, czyli nazwa mojej audycji. Jest o sentymentach, o kontekstach i właśnie w tych zanurzymy się dzisiaj do godziny drugiej. Sięgam do pierwszej połowy lat 80. za sprawą pewnej sytuacji weekendowej, kiedy postanowiłam, znudzona współczesnymi utworami styczniowymi, ponieważ nie ma ich aż tyle, tych nowości polskich na razie. Znudzona postanowiłam sięgnąć do archiwum i sięgnęłam po magazyny muzyczne, które przeniosły mnie do właśnie lat 80. Będzie trochę hitów i klasyków, ale też takich może trochę momentami zapomnianych utworów słynnych muzyków. Perfekt to nie tylko Bażancie Życie dzisiaj w Bażancim Sercu, ale również utwór Pepe Wróć. Thank you. Dostałam już 3 wiadomości o tym, że Perfektu się po mnie nikt nie spodziewał, a odpowiem, że przecież ATEEZy nieraz grały w Bażancim Sercu, bo to mój słaby punkt, poza oczywiście muzyką współczesną, którą regularnie prezentuję na antenie Trójki. To będzie to połączenie dzisiaj zresztą, bo ATEEZy zdecydowanie połączą się z młodszymi pokoleniami, bo ta słabość to domena nie tylko moja, ale też młodszych artystek i artystów, którzy sięgają po inspiracje kultowymi twórcami i brzmieniami. Myślę, że zdecydowanie należy do nich duet a la Zastary, którzy na swojej ostatniej płycie odnosili się zarówno do lat 70., jak i tych 80. Audycję zaczęłam od blues rockowego Perfektu, przed chwilą z kolei duet a la Zastary, który zamiłowanie do starych polskich piosenek ze współczesną elektroniką no zdecydowanie pokazuje. Choć bluesowy był wcześniej jedynie tekst, to teraz czas na typowy blues i Elżbietę Mielczarek. Zepsuty kran za błyszczącymi drzwiami, każdy jak ślimak sam, już nie ma wolnych miejsc w hotelu Grand. Na dole w nocnym barze barman przeciera szkło, nic już się dziś nie zdarzy, bierzesz klucz numer 100 i wracasz do pokoju, w jaskrawym świetle lamp, już nie ma wolności. czasem czekasz bezsennie, aż cisza tej nocy bez dna ogarnie hotel, aż podasz. I wtedy słyszysz ciche kroki za ścianą, tu i tam tą samotność krąży po hotelu gra. Cisza pośród hotelowych ścian, dwa łóżka, stolik i cieknący zepsuty kran. Taki jest każdy wieczór, jak ja to dobrze znam. Już nie ma wolnych miejsc w hotelu gran. Inspirowała ją Billie Holiday, Nina Simone, mówiono o niej pierwsza dama bluesa. Elżbieta Mielczarek była aktywna krótko, podczas lat 80. Na długo zniknęła ze sceny muzycznej, ale do dziś możemy słuchać m.in. albumu koncertowego tej artystki nagranego w 82 roku. O wiele bardziej w historii polskiej muzyki popularnej w kontekście bluesowego zacięcia zapisała się Martyna Jakubowicz. Thank you.

Gdy sięgnęłam do starych magazynów Jazz Forum, a przede wszystkim numeru z 1984 roku, który podsumowuje wydawnictwa pod koniec roku, to Marek Biliński zdecydowanie podbijał różne zestawienia, które zostały wysłane przez czytelników tego magazynu. To jest zdecydowanie artysta muzyki elektronicznej z lat 80., o którym nie można zapomnieć. To był Dom w Dolinie Mgieł, ale Ucieczka z tropiku do tropiku to ten utwór, z którego najbardziej jest znany. Ponad rok temu ukazał się debiut Julii Rower, a na nim utwór Sen. Warstwa muzyczna tej płyty to nie tylko stylizacja. Każdy utwór koresponduje z tekstem, stylem śpiewania i interpretacji. W przypadku Snu to synth pop na wzór lat 80., a Julia śpiewa o trudnych wieczorach i niepokoju, choć cały klimat jest słodko-gorzki, gdzieś między chęcią wyjścia na parkiet, a schowaniem się głęboko pod kołdrą z własnymi myślami. Taka stylistyka pasuje również do zespołów Czasy, którzy pod koniec zeszłego roku podzielili się nowym albumem. To utwór Brakuje Ci Snu. Nocą echa dziennych wrażeń, lista niedokończonych spraw, myśli składają się inaczej, głowa ciągle nie przestaje grać. Brakuje ci snu, a słodka tak, w głowie ciągle szuma. Kuba Knera w tekście o zespole W czasy dla dwutygodnika pisał kiedyś: można W czasy potraktować jako deskę ratunku, a ich piosenki jako narzędzie do oswojenia śmiechem depresyjnej rzeczywistości. Zgadzam się i w tę kategorię wrzucam też nowy polski zespół, którego nazwa no może się trochę źle kojarzyć, oto Poczta Polska. Słyszałam już nieraz sample ze starych polskich filmów, czy z audycji radiowych, ale z telenoweli jeszcze nie. Poczta Polska i Powtórka to oni na antenie Trójki, wykorzystując tego lektora, no właśnie, bo to coś na pewno specjalnego i nietuzinkowego w kontekście sampli do utworów. Naciągnęłam trochę dzisiejszy temat, bo to zdecydowanie było czerpanie z lat 90. i takiej telewizyjnej estetyki tamtych lat, ale wracam na tory naszych 80sów już teraz. Bajm. Wszystko zaczęło się. Radość krótka była w sercach, kiedy zielone drzewko niosłeś na rękach i rok następny witaliśmy we dwoje w maleńkim pokoju. Wiosna witała nas inaczej niż przedtem. O ważnych sprawach mówiliśmy szeptem. Byliśmy wciąż, a jakby nas nie było, pajace bez serc i rąk. Do syntezatorów i melancholijnych gitar pasują tematy nostalgiczne. Dzisiaj skręcają w stronę tematu straty, ale i powrotów do takich jasnych wspomnień, dziecięcych wspomnień. Głos Beaty Kozidrak jest ponadczasowy, debiut Bajmu jest ponadczasowy i właśnie dlatego wracają do niego również współczesne artystki. Na rozszerzonej wersji albumu Sadza Brodki pojawiła się współpraca z Rosalie i wykonały utwór Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak.